In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam, de gente non santa, a femininico et doloso ere meam. Quia tu es in Deus, virtuto mea, quare me repulisti et quare te desincedo, dun afflici me inimicus. Emite in lucem tuam et veritatem tuam, ixam et duxerum, et adusion in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare desices anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, conadu confitebor fili, solita rebultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, secut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altar Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis, et vobes Frates, quia peccavinibis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginin, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santus Apostolos Petrus Paulones Santus, et vos Frates, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Miseriator tui omnipotens Deus, et miseris peccatis tuis, producat ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis, et tibi Pater, quia peccavinibis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ide precor beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santus Apostolos Petrus Paulo omnes Santus et Pater, orre pro me ad Dominum Deo nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et de miseris peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgens in absolutione et remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens, in misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua letà vitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem ton da nobis. In Domine, ex renorationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia qui sunt omnium sanctorum, tui adigneris, omnia peccata mia. Amen. Effusiones in terra jecur meum super contitionem filii populi mei, cum deficeret parvulus et latens in platei sopiri. Laudate puri Dominum, laudate nomen Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Effusiones in terra jecur meum super contitionem filii populi mei, cum deficeret parvulus et latens in plateis opidis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christi, Domine Deus, agnus Dei, filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostra, qui seres ad esteram patris miserere nobis, conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Gesù Cristo, con santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et con spiritu tuo oremus. Deus misericordiarum pater, per meritam et intercessionem beati Geronimi, quem orphanis adiutorum et paternesse voluisti, concede ut spiritu adoptionis, qui filii tui nominamur, et sumus fideliter custodiamus. Per unum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convide in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Lectura del profeta Isaías. Clama voz en cuello sin cesar. Alza tu voz como trompeta, y echa en carne mi pueblo sus iniquidades y sus pecados a la casa de Jacob. Sabéis que ayuno quiero yo, dice el Señor Dios, romper las ataduras de iniquidad, deshacer los haces opresores, dejar ir libres a los oprimidos y quebrantar todo yugo. Partir su pan con el hambriento, albergar al pobre sin abrigo, vestir al desnudo y no volver tu rostro ante tu hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora y se dejará ver pronto tu salud. Irá delante de ti la justicia y detrás de ti la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor te oirá. Le invocarás y le dirá, heme aquí. Cuando quites de ti la opresión, el gesto amenazador y el hablar altanero, cuando des de tu pan al hambriento y sacies el alma del indigente, brillará tu luz en la oscuridad y tus tinieblas serán cual mediodía. Palabra de Dios. Diventur fontes tu foras, et in platis aquas tuas se divide, jucundus homo qui miseretur et commodat, disponet sermos suos in judicio, quae in aeternum non commoveritur. Alleluia, alleluia, dispersit edit pauperis, justitia eis manet in saecula saeculi. Amen. Munda cor meona clave mea omnipotens Deus, cui via Isaia profeta calculo mundas signito, itame tua grata misera versione digna remundare, usando evangelium tuum digne van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubet Domine benedicere, Domine sit in corde mio et in labis meis, ordines competentra nuis in Evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos, recitase una oración, mas los discípulos les riñeron. Pero Jesús dijo, «Dejad en paz a los niños, y no les impidáis que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos». Y habiendo puesto las manos sobre ellos, se partió de allí. Palabra del Señor. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, quantum orabas cum lacrimis, et sepeliabas mortus, et relinquebas prandium tuum, et mortus ascontebas per diem in domo tua, et noctes sepelievas eos, ego autuli orationem tuam, Domino. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostrum conego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro inebralibus peccatis et offensionibus, indigentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis ut mitilis proficia salutin, in vita eterna. Amen. Deus qui mana substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius ero formasti, anda nobis purius aquae divinum mysterium, eius similatis esse consortes, qui humanitatis in nostri fieri dignatus est partices, Iesus Christus, Filius tuus, un Dominus noster, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutare suam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore saudet accendat. Amen. In spiritu meditate et in animo contrito, sepondate Domine, et se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placiat tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedicto sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circundavo altere tuum, Domine. Ut dambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine delexire coron domus tue, illocum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Zeus anima mia, et cum viri sanguine vita miam, in corum maribus in gratis sun, destra euron repetaes muneribus. Ego ati innocentia mea ingressus sun, redimi me et in miserere mei. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe sana Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et adhesione Iesu Christi in Domine nostri, et in ore inveate Maria semper Virginis, et inveate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Istorum, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nobis satana salutem, et illi pro nobis intercedetur in celis, quod memoriam animus in terris, perdonde in Christum Dominum nostrum. Amen. Durate frates, ut meum avessero un sacrificio inacceptabile fia, apud Deum Pater omnipotente, suscipe ad Dominum sacrificium de monibus tuis, as laudas et gloria nomine sui, ad hoc conoscitus que ecclesiae et sui sancti. Amen. Clementissimi Deus, qui veteri homine, consulto novum secundum te in beato Geronimo, creare dignatus es, da per meritan isius, un nos pariter novavit, ac placazione socian in odorem tibi, suavissimum offeramus. Per omnium nostro, Iesu Christo, filium tuum, qui te convide in Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda vemus al Dominum. Gracias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum es salutare nos sibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sante Pater, omnipotens eterna Deus, quia per incarnati per il misterio nuovamentis in nostri oculis illus, tua claritatis in fulsit ut dum visibiliter Deum cognoscimus, per un invisibilium amorem rapiamur, et idit cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum quione militiae celestibus, in nulla tua canimus sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Dicitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplice rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ecce dona, ecce munera, et santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus per ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire ad unare ordine digneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo pan nostro benedicto dieciseis, et dicite nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et uno circunstantium corum tibi firis cognita esse nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por espe salutis et incomulitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes in primis gloriosa semper virginis Mariae, tenitricis Dei et Domine nostri Gesu Christi, sed et beatorum apostolorum martyrorum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Secta Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, corum meriti est procibus et concedas, ut in omnibus protectione tuum in amore auxilium, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche editur, oblessione in sepultis in nostri, sed conte familiae tue quesumus in Domine, o placatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque af eterna da nazione nos eripi, et in electorum turum juvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus, benedictam ascritam ratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, in Domini nostri Gesu Christi, qui prese quam patere tur, accepi panen in santas, acminales manus suas, et travis oculis in cielo a te Deum Patre in suo onnipotente, divi gratias agens benedixi, feredit, didicu discipulis suis dicens, accipite manducate socones, hoc esse in corpus meum. Simili modo posquante natunes et si pensit un precarum calicem in santa sacramentales manus suas, tibi gratias sagens benedixi, tetit quod discipulis suis dicens, accipite vivite esse omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, nove et nei testamenti mysterium fide, qui pobis sepa multis effundetur in remissionem peccatorum, ego tu cusquem feceritis in memoria facetis. Undes memores Domine nosi vitu est et plus sua santa Iussi Christi fili tui Domini nostri, ambiate passionis in ec nodat inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriosa ascensionis. Offerimus plecare majestatis sue, tituis unis sacratis hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra que papixua excelen obultor respicere dinieris. Et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es mundera puriti justi Abel. Et sacrificium patriarca nostri Abrae, et coltivi otili sumo sacerdus tuus Melchisedec, sanctus sacrificium immaculata nostium. Supplicest rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum in conspetu divine majestatis tui, ut quod coes sacraltaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unsermus, omnia benedictionem celesti et gratia repleamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possessorum cum signo fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domino tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri luces et pacis tu date precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis in tempus de tu dimiseration entron esperantibus, parten aliquam sot ea donae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agata Lucia Nita Cecilia Anastasia, Tonibus Santis Tuis, Inter Crunos Consortium Onestimator Meriti, Sede Venia Coesimus et Ardito Admite, Per Christum Dominum Nostrum, Per Cionia Domine Semper Bona Creas, Sanctificas, Vivificas, Benedicis, Et Prestas in Nobis. Per issum et cum issum et in issum, estivi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus proceti salutaribus moniti, et divines reformati, audemus indiceris. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quaesmus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et in cecedente beata e gloriosa semper Virgine de Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo ad candela tonibus santis, da papicio pacem in Dievus un nostris ut dope misericordiae tua iuti, et a peccatus simi semper libere, et a fonni perturbatione in securis. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convite in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax in Domine si semper vobiscum, et cum spiritu tuum, et cum isse consecresso corpus et sanguinis Domini nostri Gesu Christi, fiat cipentibus in nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui resiste apostolis tuis, pace in elinco vobis, pace mea do vobis, le respicias peccata mea set fide in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronia digneris, qui visi regnas Deus per omnia secula seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi chies, voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, Libera me por sacro santo corpus et sanguine tuum, a fundibus libratis mes in universis malis, et fame tui semper in re mandatis, et a te nunquam separari permittas. Cum Deo Patri et Spiritus Sancti vese regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Tu corpus tui in Domine Gesu Christi, quoteque indigno sumere presumo, non bi impruniat in judicio et condenatione, Sempre tu padre, por rocir mio, también tu mente, sed corporis, et tamen percipiendam, que vese reñas con Dio Patria, et Espíritu Santo, Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Panem celestia cipat, et nomen Domini invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, utente sub tectum meus et tantum de verbo est habitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, qui sedem meam in vita eterna. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus curativut mihi licentia lutare sacipat in Domen Domini invocavo. Laudas invocavo il Domino et avenimitis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, qui sedem meam in vita eterna. Amen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Señor mío Jesucristo, creo que verdaderamente estás dentro de mí con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, y lo creo más firmemente que si lo viese con mis propios ojos. Oh Jesús mío, te adoro presente dentro de mí y me uno a María Santísima, a los ángeles y a los santos para adorarte como mereces. Te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón, porque has venido a mi alma, Virgen Santísima, Ángel de mi guarda, Ángeles y Santos del cielo, dad por mí gracias a Dios. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame.

Signor otuli, ti sia dettabile mico, torni vus pro chi vus il otuli, siete miserante papissabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos unipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in io sent Evangelii secundum Gioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era potene Deus, era verbum, o creon in principio apud eon, omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux tenebris lucere tenebria non comprenderum. Fitum omnis ad eocum erat Ioannis, et venit in testimonio ad testimonium per libretem de lumine, ut omnes crederam per illum. Non erat lux ad testimonium per libretem de lumine, era luz vera quae illumina omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quodquo autem receperum eum diteis potestate filius Dei fieri. Isque credunt in nomine eius, qui nunc est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viris ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis. E vidimi rona legius, clotam quasi in vita patria, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.